أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا صدق الله العلي العظيم. دا تلاوة سوى آياتون جد سورة النساء أتأويمو او در اچایه ما آیات پور من اتاویا ناویا اچا خدا دی چه داغ اتاویا یم آیات چه و نیمه برخه که رسوی ویو چه دای نو ما بین چه پرون مجول چه زکه چه دا بل مزمون دی نو دا ما قبل سر رابط دادی دا پرون پا درس که کستیس پیاجی رسول علیه صلاة و سلام تعالی و تعالی چه دا آیاتون نازل کلی و ترغیب و جهات تکاوه ترغیب و جهات دعوت و جهات پس ترس کاوه یو خدا هغه اصحاب څخه داسې یو قسم ګله الله پاک باندې کې چې پلاج د جهاد خواستونه کول زارې دي کول اوس چې فارت اوس برابر کې چې سورې جو وسایل را کړه وای نو معنا دا کار د کرونه دی فیس پر ور دي دا ترغیب بل ترغیب دا و چې معنا ته به نو د مرګ بیرېږي الله ور ملک چې ازایید ترازی دا داسې پیاله ده چې هر چاته ګوري دا په کور کې هم راځي ولو کنتم فی بروج مشیده چې کله یې پر ځان را وګرځي په ګچې پسې محکمه کې دروازې در پسې بندې کېده مرګ ته ولاړ ولاکس دا په هغه نه دی. یعنی خلاصه د خبرې یې دا چې د جهاد دپاره چې ترغیب کاوه آخري یې دا سوه چې جهاد ته تګ دا مؤثر په مرګ کې نه دی چې خامخا سړی وژني دا د جهاد پاتې کېدل دا مؤثر په خلاصون کې نه دی چې بارونو ته د مرګ خلاص ولې دا یو بل نظام دی بل کتاب دی پروت دی هغه کتاب مطابق مرګ راځي کنه ولې کلی بارونو بیا نه راځي دی یو دوه بیت دی هغه زما د پلار پر قبر پر تخته ما ولې کله د په یو کتاب چې کې ونه ول دو روز حذر کردنست از مرګ حذر کردنت از مرګ روانیست روزی که قضا باشد و روزی که قضا نیست دوی ورځې د مرګ څخه پرهیز ګټه نه لري هیڅ فایده نه کوي دوی ورځې کمې ورځې یوه هغه ورځ چې ستا د مرګ پیسې لسه وي بل ورځ هغه د چې لیکل شوی چې دی نه مړ کیږي دغه دوی ورځې فایده نه کوي نو چې ته به پرهیز کوې ته به احتیاطونه کوې دوی به کوې که پیسې لسه وي به پرهیز ځان ولاکه خلاص کړي که نه وسه وي چې د مرګ مرمۍ ته ودرېږي در څه چې پیش دود به کیږي روزی که قضا باشد درو مرګ روانیست الته دا سی وای چې روزی کې قضا باشد درو مرګ روان است پای دغه مخ کې دسی دی روزی کې قضا نیست د حذر کردنت حذر نکونت سود په هغه ورځ چې قضا لیکل سوی تا ته د استا پریز ګټ نه درسی روزی کې قضا باشد درو مرګ روان است په هغه ورځ کې چې بیا قضا یې په هغه کې بیا مرګ روان دی نو چې قضا یې نه سوی او چې قضا یې سوی په هغه کې هغه حذر او پریز په کار نه دی ابې تون زما یاد بده زنه مې وته مضمون یاد غدي چې په دغه دوی ورځ کې پیدا نه کی ولي کې پیسې لا سوی او حذر په شو لا کې درس حذر معنا پریز ځان ساتل کې پیسې لا نه وسوي هغه ته مستا پیدا نه کی هغه ته بیا خلاصې ګرځم خلاصې دغه د آیات مضمون دغه دی چې دا تک مصر په مر کې نشو پاتې کېدل، مصر په خلاصون کې نشو ودو این توسب هم سنو کم مضمون شروع کړ. هغه دا و چې په دغه مدینه کې د رسول الله سلام په د اصحابو کې ګټ چې په ظاهر باندې خصوص شو ګرد اصحاب دي، خو منافقین پکې شي کې وغه دا خبرې ته غوږ نه نیوه. وغه بیا دا ویل چې دوی به تللي و جهات چې که به یو تاوان رسېدلی و یو نوکې ناکامي به راغلې وه، شهیدان به سي وه. برحال چې دی راغلی دی موږ ولاکه د خوږه ګوله ځنې په خوله کړې وطان یې ګرده پر رخص راوستی، نن دا مړی راوړي بله ورځ دا ټپي راوړي بله ورځ دا کرد عمر بغز دغه سیاسي او ناسي کاری دي چې ځوانان یې پرله پسې کړې بې ولي دا خوا کنډو راولي دغه رکم. نو دا به ګرده پر نبي علیه الصلات وسلام تاوان چې بیا کوم وخت تللي وه، باره به لږ وه، اسباب به نه وه، کامیابي به یې راوړه. نو خو بیا به اصحابو ویل چې ګوره د نبي علیه الصلات وسلام انډوالي کې چې دي دغسې الله پاک برکات چېر چې ته زموږ اسبابو ته وګوره، ناوسه خلک یو، ته دغه دښمن ته وګوره، عادي چې کس مه ورلره ورکړي. بېرته به د هغو منافقان ویل وروره دا غیبي خدای اخلاص کړ، ته چې واده داسې د ده تدبیر ونو، ته چې واده داسې ښه انتظام ده برابر کړی وي، پر دا یې مه تاوانوه، غیبي خو نو راځي دغسې نو. هغه چې به ګټه راغلې وه هغه نبي علیه السلام ته نه منسوبه ول، هغه ول غیبي خدای خلاص کړه دا رقم. او دا چې تاوان به راغلی هغه یې ته منسوبه بره، دغه سیاسي و ناسي سړی دی چې دی راغلی دی ولاکه په مدینه کې مشاهدې لیدلې د ګرد عمر پاتاوي دي کوم بلې اواري دغه شي. یعنی ویل الا د دوی دغه خبره اوس را نقل کړي، نو د وئن تصبهم حسنتن څخه د هغه منافقانو خبره الله تعالی کې چې اوغه د جهاد په تاریخ کې کومه خبره و چې دی هغه د منځه وباسي چې ته داس تفصیله که چې سړی جهاد ولاړ سي نه مړ کېږي، دغه نه چې څونه مړی راغلی چې دا فسیله که چې د مثال په درته وته د کور په ناسته سړی د مرګ نه خلاصېږي، ولې نه خلاصېږي چې کور ناسته قرار کرار و چې ورسره ولاړ شي هغه دې مړې د زه تاوانونه پېښېږي. الله وایي و ان تصب که چیرې ورسېږي هم دغه منافقانو ته چې دا د نبي علیه الصلات وسلام په ډله کې په د اصحابو کې دي ورسره حسنتن یکې یا و ان تصب که ورسېږي هم دغه مجموعه ظاهري اصحاب چې دي ګرده که منافق هم په ګډ مؤمن هم په ګډ خوا دی یو حسنه ورسېږي. د حسنیت څه مراد چې شي دي نیکي، نیکي معنی کامیابي غنیمت دا په لاس ورغلي. یقولو دی وایي هذه من عند الله، هذه ذات دي من عند الله، اذا لا دنيا زسخ جدا لا وتعالى ترى في غيب دا سر ورسد د په انتظام نه جرسد د نظام دی ګډ ور دی دی ولا کف ایچ لا پیر ته چوا دی دی وشاران بس ذات خدای دی طرف سی وکا. و ان تصب کچیر ورسی هم ودی ته دا غډ دی ته د اصحاب چ د منافقان په کشي جي سيئه بجي بجي بیا د چ شکست ورته ورسد شي دان ورته ورسد ل زخمیان ورته ورسد دا. یقول دی وای هذه من عندك، هذه دغه چې دی من عندي که دنیا د څخه ستای د نبي علیه السلام ته دا ګرده ته چې ته مدینه ته راغلی مدینه شادي کړې ده، بل کار رسه دغه مړي چې جنګونه چې د خدای د مخلوق سره یې په جنګ واچول ژوند یې راباندې تریخ دی. نبي علیه السلام ته نسبتي دغه یې هغه د دې دوی خبرې راښکاره کړې دغه منافقانو دا چې په هغه ترغیب په مقابل کې ویلې. الله عز وجل نبي علیه السلام ته جواب ورشي وایي قلت ورته وکل دا ګرد من عند الله دا الله دنیا د څخه دی اغه چې کامیابی و الکه چې هغه پر الله باندې جوړ واړو چې الله کې دا ناکامی ام الله کې دا ګرځ د الله د طرف څخه نو پر کې فقط په چیش کې دي، پر کې په دې کې دي چې دا کامیابی دا بلا واسطه کوي، دا ناکامی چې دا بلا واسطه کوي واسطه بلا واسطه ګور په دا ذکر سر وای قل ورتو کل دا ګرځ ته کامیابی ده که ناکامی ده من عند الله د نيز د الله د مګرو یو شی بلا واسطه دی یو شی بلا واسطه دی بلا واسطه چې واسطه نه غواړي ذریعہ نه غواړي هغه کامیابی ده، او دا بلا واسطه چې دی چې ذریعہ او سبب غواړي هغه د ناکامی ده. دا دغه خبره ده تفصیل ورسته بر په بل آیات کې راځي چې څنګه کامیابی او ناکامی شي دی بلا واسطه دی بل بلا واسطه دی. اوس مضمون دا ده چې انسانانو ته چې نیکي رسېږي دا داسې نه دی چې دا د ده پر ښه عمل باندې رسېږي. ولې که ته وادلته د ښه عمل وکړې دا کامیابي ورلره ورکول سوه، تر دغه ښه عمل د مخه هم د شر احسانونه نور الله پر کړي هغه یې په چیش کې ورلره ورکړه. که ته هغه د فلاني نیک عمل په بدله کې وتر هغه د مخه نور پر سوي هغه یې د چیش په بدله کې ورکړه. احسانات ګرد عمر د الله د فضل د لارې څخه پر عمل نه جرا بنا د کفارو سره احسانات نه جوړي، نو د چیش کړی د الله لپاره خو هیڅ نه کړی. احسان بلا واسطه دی هغه ذریعہ نه غواړي د الله د طرف ارحم الرحیم ذاتی پر ګرد باندې رحمت را چاله اندي. نو کامیابی چې دی هغه د الله د طرف څخه دی لکه کافرانو چې ویل خو دا بلا واسطه دی دا د الله تعالی د فضل د لارې څخه دی هغه پر فضل باندې تاوان بدی چې انسان ته راځي دا بلا واسطه دی. عرب بجی چی انسان ترا جالا دا غسی بجی نپر راولی دا غسی عذاب و سختی نپر راولی آل تا مخ که غلطی غواری سی اغواری اغای واسطه دا دو حد پا غذا کستیس خبر پیادا که منه دا پیاد مسلمانان تا چه عرص بدی ورسی دا چه دراز خود خبول غلطی دا ورسی دا که نو ورسی دا نو گوره نیکیم دا اللہ دا ترا پس دا اغا پزل دی سبب آل تا نواری اغا احسان دی بجی چی تا ترسیر دام دا اللہ دا ترا پس دا اغا عدل دی عدل چه معنی چه مخ که تا بجی کرده که سم ترازو تا واشه دا اغا تا تا شکست رسیدلی دی زخم در رسیدلی دا غوسم ولې چې در باندې لردی بای چې دا غلا چکار وای بیا هم در باندې لردی خو بیا هم الله پاک عاجل دی بجی به سبب نه در باندې راولی نیکی سبب نه غواړي در باندې راولی په دا ځای کې به دا تور تور سره وای قل تور تو وای ای محمد و دوی ته دغه منافقان ته چې دا ناکامي پر تا تاوانی او که کامیابی را لوي دا الله کړی دا د پوی نه ده دا د شسړی توپ نه دی ورته وا کلم دغه دواړه چې کدا حسنه ده کدا سیئه ده دا من عند الله دا الله د نیز د څخه دی دا الله د طرفه څخه دی خو فقط فرق یې دغه یو احسان دی دا بل عادل دی معنا پر عمل را بیر نه دی چې مال تفصیل ورسته آیات دا غره کم کی نو الله پاک فرمایي چې دا خبره تور ته وکه مګر دی بو نو پوسی په ما لڅ شان دی ها اولای القوم دغه قوم ته لا یکادون چې نږدې نه دی یفقهون چې دی پوسی حدیثا په خبره ورنږدې لا په خدای کې دی لکه امر پلانې سړی په غوړ لا ولا کړی دا اگر دا خبره په تفسیر ورته وکړه دی دغه خپل خبره نه پرېږدي چې کنا کامیرا له پر تا تاوان ده که کامیابي او خوشحالي را لغه پر الله ته نسبت کوي دغه کار کوي الله وایي دی دا پویي ته ورنږدې لر دی پویي خو چیرې ده چې کوي به کېدای سي په خبره پوهېږي دا ډېره مبالغه وکړه فمالی نو څه شان دي هؤلاء القوم دغه قوم ته دا د منافقانو لا یکادون چې دوی نږدې نه دي یفقهون چې دوی پوسی حدیثا په خبره د پویو خبرې ته ورنږدې لانه دي د دا خپلې بدۍ او کجې څخه نه اوري تفصیل چې مال الله در کوي چې بلا واسطه دي بل واسطه دي هغه دغه ده پسې الله وایي چې ما هغه شی اصابه چې هغه ورسېږي کوه تا ته چې هغه نو څه شي من حسنة يونيكي دنيكيان سخطا تشي يو حسنة در ورسي جبالا ينو يو علاقان يولي يا غنيمت دير در كورسوي يا يبجانك علاقام لدن يورسوي غنيمت من دي خودش من مردار سو شكار بووت يعني شيء پلاس را نغلي چه مرج مال را وري مزاك مم ندى دنين يولي حسنة دا گرد تويل دير يا يم زك دنيا ولا يا يغني ما تني ولا يا يدا يولا نسوي فقط شكست وكوسوي خوش عليد مؤمن لا فمن الله الله وی دغه د الله د طرفه څه دی یعنی په من تغض الله د منو د الله تر منځ پزل دا فقط د الله احسان دی که مخکې هلته سبب غواړي نه غواړي لکه عادي چې ول دا د الله د طرفه څخه ده الله هم دلته دا خبر ورکړه فمن الله سوال دلته واردېږي شنو خو هغه دغه د منافقانو خبرې ورته تایید کړه منافقانو خو هم ویل ول کنه کړه له بارل دا د چا د طرفه څه ول دا الله د طرفه څخه ده نو یقول هذه من عند الله خو علام د منافقانو د خبرې تایید کی تایید نه دی کړی الله وای دا زما فضل دی څه معنا یعنی حمد ادا که پیغمبر علیه السلام ته وای منافقانو دا د حمد پوره کم ویل چې برل دا د الله د طرفه څخه یو غوښ فقط ته جده پاره چې رسول علیه السلام ته اجز په ورسی په زیل کې چې دته به دې پیغور ورکړي چې ته چې وعده زما پوهې و چې ځوانان دې بیرته راوسته دا د الله د طرفه څخه دی الله ته متوجه لا ولا کوله کې ایمان پر درلودې فقط ما زه عدم روی چې نبی علیه السلام په زیل کې چې دا نو ستا تدبیر نه دی دا نو ستا هوښیاري نه ده دا د خدای د طرفه څخه دی په عام خلکو کوم په محاوره کې دا غره کم ده یو شی داسې نه دی چې دی عقیدتن و الا تنسبتي ما ځې مجلس کې دا نو د خدای کارونه چې څه رقم یې وکړه هغه وکړله ما ځې هغه مجلس کې دا خبره کې عقیدتن شکرا نه دی متوجه الله چې دلته مؤمن ته وایي چې دا د الله د طرفه څه چې د الله د فضل د طرفه یعنی احسان یې وګوري ستا عمل په دې کې دخیل نه و حمدونه یې وایي چې الله پاکه ته څه ارحم الراحمین ذاته موږ خو هغسې کو ناکاره شیانو په دې ولاه کار دیدو چې کامیابه سوي وای مګر واړلو په داسې لږ اسبابو په به تعلیم به خلکو هغه د دون غټ کار وکړس الله دغه سی وویل او مسلمانانو او مؤمنانو ته چې دا دغه سی د الله فضل دی د کوپارو د خبرې تایید نه دی سو یو پر دغه عنوان نه ویل غو فقط ته پیغمبر د زیره ونی د پاره ویل چې دا ستاته دی پر نه دی پس و ما او هغه س اسابه چې ورس شي کو تاته من سیئه یو بجی کته ته یو بجی ورس شي بجی دا د زخمیان درته پیښ شو یا دا رقم د کوپارو را مات کړس مزکه یې درڅه ونیوله معلومه یې درڅه ونیوله شهیدان یې درڅه پیښ کړ خدای بیا مسلمان بده کړی چې دا څه را پیښ شو زه په کوم نیت تللی یم را پیښ څنګه شو فمن نفسک دلته و بیا د مینو د نفس ترمنځ هغه سیئه کښېږدي فمن سیئه نفسک دا ستا د نفس د بدۍ څخه ده هلته تا معلومدار غلطي کړې ده الله عاجل دی تا ته یې دا سیئه داسې نه ده چې بلا سبب یې درکړ سبب نه دی او غزق په تاک دی غلطی درڅ پیښه سوی ده زما په خبره ته څه وسپویږي حسنه چې و هغه د الله د پز له څه وکاغم د سبب دلاري څه سبب یې نه غوښت ولی خو چې ته اره حسنه ونی کې پر یو ښه عمل ورتاوان کې خو دره په هغه وخت کې په تا حسنه چې نور یې مسوي نور نعمتونه بیا په چا ورتاوان یا بل په چا ورتاوان پای نه لري انسان سرګردوم الله تعالی پر رحمت کې روان دی یو وخت خو به جی راځي ابه چې راځي هغه دې چې غواړي هغه ته سبب غواړي به سبب به دی نه درکې مګر هو بل خبر دا سره زده کی دا ام مطلقا قانون نه دی چې که سیئه راره خامخا به هلته بدله لري دا د عامو خلکو په باره کې دغه رقم د خواص خلک چې الله ته نږدې دي لکه انبیا علیهم الصلاة والسلام هغو ته بیا د قرب په خاطر الله ګاږي دغه رقم مشکلات پر مسلطه کوي چې انسان یې طاقت نه لري پر یونس علیه الصلاة والسلام یې څنګه مرضي مسلطه کړل یا پر ځینو نورو نبیانو باندې مشکلات باندې راغلي پر زکریا علیه الصلاة والسلام پر رسول الله صلی الله علیه وسلم طیب ته د دعوت لپاره تللو هلو پران سرا ځغاسته په ډبرو بي وشتي نبی علیه السلام چې نتلی دا بیا د قرب په درجه کې لکه سره چې په یو خپل انډوال مشتي په خپل محاوره کې ګای ګای نو بار امتحان پکو یو ورځ په فور ورته درېږي بل ورځ دی غواړي او ورځ په کار می بل ورځ مرسی کل غواړي فقط دا وایي چې زما د دې در کومه ځای پورې طاقت لري کومه ځای پورې انډوالي په لالای شي د ابرار خلکو سره د نیکانو خلکو سره ګای ګای دغه سي امانه مشکلات راځي پر چاره بنا دي پر بدی خو انبیاء علیهم الصلاة والسلام په دا مشکلات تختصي جنودی بجی کړو و جی خودی نو کړه نو دغه قانون چې الله کښې شو چې حسنه پر رحمت باندې ده سیئه پر سیئه باندې ده دا د عامو خلکو دپاره دی د ابرارو دپاره دا قانون نه دی چې د هغو تکلیفات هم پر سیئه باندې بنا دي هغه پر دوستۍ بنا دي نو نبی علیه الصلاة والسلام حدیث دی باره وایي چې هغه اشد ابتلاء چې ډېره سخت ابتلاء او امتحان په کول کېږي هغه انبیاء علیهم الصلاة والسلام په دنیا کې په چا دونه سخت امتحانونه نه دي سوي لکه په چا چې سوي دي لکه په انبیاو په سیب سوی ثم الامثل فالامثل ثم الامثل فالامثل بیا چې هر څونه د نبیانو لارې ته نږدې کېږي هغو نه مشکلات الله ورته پیدا کوي په خپل دقیق دوستي کې چې دی د الله دعوت کوي چې زه د الله داسې دوست یم په هغه کې الله عز وجل نو د امتحانوي چې دغه امتحانونه به نو اوس ګالي لکه وسفنه چې څوک غواړي چې داسې چاقو ځینې جوړ کړي خلک نه وي برای چې یو چاقو ورڅخه برای دا وسفنه داسې توجه لکه زردک نو وسو ته چې وسپنه د ستوري لکه زردکه دا بل ول وسپنه ویل نه کی خدا اینګر په کوره کې په ساتو الته ایښه ده نه چې ارسونه اور پر تیرسی وسپنه اصل کې ځاغه غزک شي یعنی وزي بار دا سی رقم اب بیا ورل راور کی چې بار پر وسپنه کې وسپنه بار ټول ځای داخل کو شم لکه زردک نو خود دلته هم هغه وسپنه چې اصالت تر سه کوریا غواړي د انبیاء علیهم الصلاة والسلام یا پر دې پر لار چې کوم څوک رواني یتم د اس کوریا د اور ګوري منه دا د دنیا زحمتونه کوي کله کې پر سړي چې د اور د کوریا زحمت کوي نو خیا دا اس قانون ته به متوجه سی یات چې دا عمومي قانون نه دی دا د عام خلکو دی څوک سني استثناء دی ابرارو نه بیان ځین استثناء دی غوته که زحمت راته یغه پر سی ان دی بنا پس الله پاک فرمای چې تا ته ورسیږي من سیتن دی وب چې څه فمن نفسک فمن سیئک نفسک دا نو د امت خطاب پیغمبر علی سلام ته نه وای چې په هغه کې ستا د نفس یو څه بجه درکای تر دې ځایه پورې چې د رسول علیه السلام د طرفه څخه چې دوی سوال کاوه جواب یې ورلره ورکوي جواب چې ورکوي بیا یې د قانون کښې شو چې دا ګر سره قانون دغه رقم دی د عامو خلکو دپاره چې حسنه یې پر رحمته هغه پر سیئه باندې بنا ده د نبی علیه السلام رسالت پسې ثابتوي وارسلناک للناس رسولا وارسلنا مرجع جلیک تل الناس خلق لر رسولا رسول کتا نو د دې جملې د ما قبل سره به سره پیدا شه هغه د دې نو چې کوپار چې دې چې بارا د شګنی او خدای ته نسبت کوي هغه د عقیده او د حمد پر بنیاد نه نسبت ما ز تا په زیری نو خو رسالت کنه منی او دا چې د مثال په تور بدوی راسي ګرد پر تا توانې چې دا ګرد ته دار کوم خو نو رسالت کنه منی کې رئیس په مضمون په اساس دا دوړې باندې چې دای کوي د نیکیو د بدی خستار سره چې دا رسول نبی ورور نه کې خلک ته باسي مخلوق در بدر کړ ځکه ادا دا خبره راپورته کړه نبی علی سلام رسالت حق کې چې ارسلنا مرجع جلاکته لناس خلقو لر رسولا رسول دی غلطی کې چې د دې د پاره ست د رسالت پاره یو باندې پیدا کې برګای اغه وای ګای اغه وای په حسنه کې مستا ته اذن نکي برای د خدای د طرفه څو د غیبی پیښیږي مشار سره نه دی بد سره دی په بجی کې چې د ګرد پر ست تر پیدل ته وی عادت نسبت نه کوي نو ته مالا ست که نست خو ته زیری یا نو ته رسول پر رسالت خبره نه ده کته خو دې نه مني څو رسول يم سيري خدا غدې د منافقان د غزما پر خلاف تعوت کې علاوه وکفا بالله شهيدا ات څوک جن من علاوه زما شهيدي بس خلاص چې ما ستا پر رسالت شهيدي ادا کړ ګرد مخلوق کې منکر سي رسالت وجه نخو نو وزن لکه سړی چې عبادت وکي د الله د پاره بل بر الا ته داریا کار دی ولکه دې وجه خو به دی خو دی از ما عبادت الله د پاره دی ګرد دنیا جرات کې چې تا عبادت ګرد ته غلط کی او ته غلط کی ما ولا سره پرې خلاص خو پر اد الله د پاره دې کړی دی الله پاکم دلته وای چې ستا در سره شایګي ما ورکه بالا کې منافقان منی کنه منی دی باندې جوړی کنه جوړی وکفا بس والدی بالله په الله پاک سره شهیدن شهیدی ورکوي شایدی ورکول دا الله دا طرف بس دا برای دی گرد خالق نوائی چی دا رسول دی گرد دی منکر سی بس دا خبر بس فسی پا جا پسی آیت کریمی که من یوتیعی رسول فقد اطاع الله پا جی که دوی خبری الله ذکر کی یوا خبر دا دا چی دا نبی علیه السلام چی علای دی رسالت شایدی ورکر دا دا اطاعت پر خلق پر زیر چی چارا ورا کدر دیس نیس که دلی چی سو که ایزو خو شکر دی خدای ما نما تنو رسول بسی لکن عوزی بالله علاوی چی رسول جنو و من از ما خبر جو لکن من اجد پا جی مومین نگر زی چی وای سو پر علاو بانی ایمان را بلی لا اله الا اللہ وای محمد رسول اللہ نور سر جوڑا که مومین مجبور که شریعت مومین بولی پا جی نخلاصی رسول را تولی وای پر لا اله الا اللہ در یجا خوابلا توتا پاتا دا محمد رسول اللہ بور سر وای نو دا دی اطاعت واجبی او رسول علیہ الصلات والسلام ته تسلی او دار نمر کی چې بلاغ مچ نیم مکو د سی وای من هر قصو یطع چې اطاعت وک الرسول د رسول چې محمد صلی الله علیه وسلم دی فقد فتاخق سر اطاع د اطاعت وک الله د الله نو چې د رسول علیہ السلام اطاعت د الله اطاعت د الله اطاعت واجب دی کنه دی خو واجب دی نو دا خو چې عین هغه اطاعت خدا در باندې واجب دی یعنی لکه هغه چې فرض دی د رسول الله علیه السلام اطاعت هم فرض دی ولی علاوه د ده تابعداري زما تابعداري ده دا به داسې نه وای چې دا بیا د رسول تابعداري ده د الله تابعداري بیا جلا ده دا چې د ده تابعداري که دغه عین زما ده خو ما درته ویلي دي نو زما هغې خو فرض وه علاوه د دغې هم فرض دی نو فرضیت د اطاعت د پیغمبر علیه السلام په دغه ځای کې ذکر شو من هر هغه څوک يطع جدي اطاعتك الرسول دا داغ رسول محمد عليه السلام فقط بتاقق سر اطاعة دا اطاعتك يتابع دانية وكرا الله دا الله عز وجل پس یا غد تسلی زایراتی چې ځینی ځینی خو نو بیا نکي نو برا وای وای چې زه خو اطاعت رسول نکوم نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې کی برا د سر خو بعد یې د مثال په تور دي چې به کوم مساعي وکړ کوششونه دعوت به وکړي هغه به یې ولانه کلمه نه ویل دغه بس لزنی ولاړ چې لکه د خبرې الله څنګه تسلی ورکړي ومن هر هغه څوک تولا چې دی وګرځي مخ واړي روی ګردانی وکړي چې تی لکه د خبرې اوس به زه بیا کړ د کلمه وایم الله وایي ته نو زیرې ژما فما ارسلنا موږ نه یې لېږلی کته علیهم کلی حفیظا نګرانی کوونکي ته خو به نو نګران نه یې پرده چې دی ولې دوزخ ته ځي ستا وظیفه چې ده تا انجام کړه ته رسول یې رسول څه معنی سړی یو څوک ته ووایي یو چاته باروی ولاړ څه پلاني کړه بس دروازه چې جوړه ټکول چې راووت یې خبره که باره ورته ووایه وروره تر سبا وخته پورې ستا دپاره مثال پر د حکومت نه پر رالی تر سبا وخته تا ته وخت یې راسې بلې جمع که کنه نو بیا چې دی حکومت چې هر څه وکړه هغه وکړه رسول چې ورسې هغه سړي ته دا خبره کوي بره که سړی نه ورې نو دی بره ملامت دی دی وایي ما ال راوړی تا ما چې تا ته ال راوړي جمع کوي که نه جمع کوي ورځې که نه ورځې هغه ستا کار دی که سبا حکومت بندې کړی وي خلک درته وایي چې دا ګرده غلطي ستا دی زما څه غلطي ده خو په هنر مې ورته وویل پوه مې کړي چې حکومت دغسې وایي دا چې څه کوي یا نه کوي دا پر ما ولې تاوان دی په عین صورت کې الله وایي ما ته رسول لېږلی رسول دغه چې زما پیغامونه خلکو ته ورسوه چې که پر دغه لار رالې جنت ته ځي که پر دغه لار که رالې دوزخ ته ځي دا چې ده د دوزخ لار غوره کړې ده په دې کې ستا څه قصور دی چې برا به ته بیا پریشانه چې دی نو ولې دوزخ ته ولاړې ګوره د ذمواري د لارې پیغمبر علیه السلام خلاص کړي په مضمون پوهېږي د ذمواري د لارې لکه هغه سړی چې د ذمواري د لارې فارغ دی ذمواري یې پر ده نشته یو بیا شفقت دی شفقت و رحمت بیا بل دی دا غسره چې حکومت راستولې دی برا د کور خاون ته وای برا ګور از ما ستا سره وسیله د تل از ما خبره در خوښ کړ نه کی دا بیا د شپه د جرمانه درته ګوري په خدای چې برا خود په ځم شهریان کی زما خبره دا و منه په دغه باندې عمل وکړه دی چې دا زاری کی دا زاری د دوی زفاد چې هم خا به کی د دوی زفاد رسالت او چې رسالت انجام کړه دا چې سبا سړی بنې کیږي د دې زموار په کښې کې نه دی مګر شفقت یې څونه دی ځینې ځینه دوه درې واره ورغبرګې چې ګوره دا ما خبر کړلې وم ته بیا داسې نه وي چې که حالي وکړې چې ته و د بل سبا بیا به بل سبا دغه اخري نوټیس درته درکړی چې دا رقم الله دغسې ورته وایي چې د نګرانۍ د لارې ته خلاص یې د زمواري د لارې د شفقت د لارې پیغمبر ځان فارغه بلي نه بلي پر هغه سره بیا د دې په فایدې چې ما خپلې زما ادا کړې ده بیا هم پر امت شفقت ډېر بیا به بیا ورته رالی بیا به بیا ورته رالی کنه الله دې خلاص کړي چې زمواري ته نه تسجيه ورلر ورك ومن أرغ سوك تولى چمخ وقرزي فما أرسلنا مرنيل يجلي كت عليهم بردي حفيزا نگران نگران داغا چكين وزموارا چخمخا بده دو جخت نجي بيجي يا غزموارا پرتانا دو جخت دوزي بخبر اختيار باني جدا خبر ورلر ورك نو داغا دنن مزمون كدا دويدري خبر رالا اول خبر دا دا منافقانو اوغ خبر چه دا پروند وچه علاول دا مرگ سو خلاصی رو نکه پا جاد کیه که پر قربانی خلاصی رو نه جهاج مرگ تا نبیایی کور خلاصی نه دا مرگ منافقانو دا خبر نمان ردوال اولیا دا داسی ندی جهاد سره وجنی پر قربانی خلاصی رو انو چه بیویل برای دا حسنی چی رازی دا گرد دا دا لا دا طرف تیجی پا جاد کی که چوک خلاص سو برای دا نماز دا خلق وی مج وی غیبی دیسی پیش سو غیبی خلاص وی دا رکم دیسی ندی چی دا تا دا جهاد تدبیر دا قانون تا خلاص وی چی مرگ پا وعده دی هغه سند که تا ته بجې رسېدل در باندې توانایي خدا هغه قانون غلطی چې مخکې پرون ذکر شوی الله د دې د پار ویل چې برل ګرد د الله د طرف څخه فقط صد احسان دی وجې د فضل د کرامه چې نه کوي بده چې هغه پر سی ابان عموما غالبا را بنا د عام خلکو ته پار مگر دا چې ته په خبره نه پېژنې او که څو نه کېږي نه په خبره نه ورکېږي دا خسته کار دی پس الله تعالی د هغه خبري هغه درس هم کوشش شو چې برل د کامیابی واقعي پر نعمت وجې دا بده چې دا پر اسی تجدد عام خلق تفار کتا دغه غد منافقان خبر سمج دی غی جواب راکه چې منافق دا حمدن نه وای الله خدا دا حمد پاره چې تس حمدن دغه واس چې کامیابی ګره د الله فضل زما عمل ولا کده دغه چې کامیابی راکړ بجی کرا لغه نو زما د لاس پیښه سوی ده زما د اعمال پکې کې وسیله دي کنه په حقیقت کې که کامیابی ده کنه کامیابی ده ګره د الله د لاس څخه دې د اسورته و پسې دا د دې خبره چې الله پاک دا د خبره څخه د نبی علی سلام د رسالت رجیدل په همدې دل هغه الله تعید وکي وارسلنا کلجر لناس رسولا مشت رسول کړه او دا چې د مثال په تور کته خلق مینه منی الله او نظم شایي بس نه ده خلا د ټول کائنات خالق دی الله چې زګه وای ورکم چې ته رسول په دې کې بیا د چا چونو چرازه یې ګرد د تا نه منی هغه ته اې دور لره وکي بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت پر خلق باندې واجب بیان کړي چې ستا اطاعت پر خلق واجب دی چې زما رسول چې ستا اطاعت وکي زما ده که ستا سرکشو وکړه زما سره سرکشو وکړه مگر نو چې سرکشو کې پیغمبر ته خو دقت پېښې دي الله پاک د دې تسلی ورکړه چې ستا خپل وظیفه ته انجام کړې ده ته د دوی نه ګران نه ستا څه پښتنه نه کېږي لکه اوس چې زموږ ځینې خلک وایي په هندوستان کې چې هندو مړ شي په قرآن پاس خاص ستا څه دا غلط خبرې در واغلي زما څه ولې پاس خاص کېږي د هندوستان نبی ته جن نه دی رسېدلی خو د خدای در بعد مسلمانان دوری حق واضح دی نو چې واضح دي په ما وجه تاوان چې کال ته یوه مرسو په پلان یې ځکه په مرسو پر څه سره چې بس خاص بس خاص دی چې ځه بس خاص چې دی جن پر چې دلی دی په نن زمانه کې د کنج د کنجانو پاته ورا کړی چې جن دی رسې دلی کو پر ولې دلته راغلی خو جن د کوټه ورسې دلی دی پوېږي چې د غزوانان چې دلیږي دلته په خدای اسلام درته راو یا راس پر کولې دورې جنگ ورته جوړ کړي دلته تر سره نه سي خو ته دغه د خاطر دی راوړکتي اوس خو د مقابله په سکه کې په دې نه کېږي چې بازار ورته کې دی نه دی خبرته و چې سره خلاص سره ګردو خلاص دی نو الله عز وجل تر دغه ځای پورې دغه مضمون په دارکم وړاندې کوي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.